Мир Божий вам, дорогі мої брати і сестри. Слава Господу! Трошки вас сьогодні поведу на глибокі води. Якщо ви маєте Біблію, будь ласка, ви можете відкрити числа, книга чисел, це 17 розділ, із першого віршу по 11. І сказав Господь Моїсею, говоря, скажи синам Ізраїлевим, і візьми у них по жезлу от колена, от всіх начальників їх по коленам, 12 жезлов, і кожного ім'я напиши на жезлі його. Ім'я Аарона напиши на жезлі Левіном, ібо один жезл от начальника колена їх должны вони дати. І положи їх в скині собрання перед ковчегом откровення, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет, и так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и они дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам їх 12 жезлов, і жезл Ааронов бил среди жезлов їх. І положив Моїсей жезли перед лицом Господа в скинії откровення. На другий день вошел Моїсей в скинію откровення, і вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, пустил почки, дал цвет і принес миндалі. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезла Аарону пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умерли. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. Давайте скажем слава Господу. Вы чули таке, читали колись, не? Я думаю. И мы прочитаем еще один текст, он написан в Евангелии Ивана. У нас это будет 15 раздел. 5 і 6 вірш. Це говорить Ісус Христос. Я єсмь лоза, а ви ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Скажу для вас, тема наша называется по-російськи «Жезл Аарона». От про це ми трошки поміркуємо, щоб Господь нам у тому, друзі, допоміг. Значить, була така пора, смутна пора в народі Божому, я це сокращаю зараз, саму суть хочу показати, де треба було вирішити одне питання. І Бог сказав до Моїсея, скажи народу Божому, там було 12 колін, 12 Ізраїля, хай кожен начальник коліна дасть свою палицю, по-українськи написано, а по-російськи жезло. Ви можете представити собі боярина, добре, боярин, князь український, і вони мали такі посухи. Зрозуміли, що то було? Тільки що і вони ходили, і хто пастух ходить з палкою такою, ось щось приблизно таке було. Одні браття доказують, що це було коротке таке, інші браття говорять, що воно було таке десь до півтора метра. Я вам скажу, я не знаю, чи півтора метрове, чи 50 сантиметрів воно було. Принципово нам це значення немає. Але це було таке дерево, це було це дерево палиця, отаке сухе, як ця кафедра, понятно? Воно може ожити, як ви думаєте? Без Бога ні, но з Богом. Зрозуміли. І Бог робить чудо, каже, хай вони покладуть, бо там стояло питання, кого Бог вибирає, з ким Бог має діло. І Бог говорить, візьми Мойсея у них, на кожній палиці підпиши. І коли вони подали 12 колін, і коли подав Левій, коліно Левіна від Аарона, Аарон подав свою палицю, то там було підписано коліно. І вони забралися від цих людей з рук, забралися зі стану, вони були принесені на територію Скинії, вони були внесені в Скинію, вони були внесені в святе святих і були положені перед ковчегом заповіту. Можна сказати, що навіть на столі або перед якийсь інший столик, і там його поклали. Отаке є місце, розумієте мене? Отакі місця були принесені. Це було одного дня зроблено, і на другий день зранку Бог сказав, відкрив, каже, кого я виберу, того палиця, оцей жезл, він зацвіте. Було сказано, зацвіте. Подивіться. Коли на другий день прийшов Мойсей, зайшов туди, бо він мав доступ, Бог йому дозволяв туди зайти. Як він зайшов, він побачив одну дивну річ. Всі палиці як лежали, так лежали. А той, кого вибрав Бог, палиця ожила, зацвіла, пустила почки, як ми говоримо, і принесла плід. Слава Ісусу Христу! Давайте, друзі, трошки ми з цими речами розберемось. Є речі, є справи. Пункт номер один, який ми зараз говоримо, це Божий вибір. Живе немало людей, крім нас, правда? Але Він вибрав нас. Амінь? Він вибрав нас. І для багатьох людей, і для нашого людського розуму, чи може це ожити? Чи буде толк з цього діда чи баби? З цього хлопчини чи цієї дівчини? Чи з цієї сім'ї? Чи буде толк? Дорогі мої, якщо буде там, де є, толку не буде. Якщо лишити світ, всякі забобони, всякий окультизм, прийти до Бога, прийти до Ісуса, прийти до церкви, прийти до Божої спільноти, прийти, тому що ковчег це є прообраз Божої присутності тут на землі. Якщо бути біля Бога, то оживе самий останній грішник. Амінь? Оживе? Оживе! І знаєте, який задум Божий? Щоб на віки віків оця палиця Божа, оцей жезл Аарона, знаходився у Бога і з Богом. І каже, а тепер положи, ми показали людям, а тепер хай завжди зі мною буде. Слава Ісусу! От такий задум, дорогі мої, у Бога щодо мене і щодо вас. Щодо мене, друзі мої, і щодо вас. От такий у Бога задум. Милосердний, друзі мої, і добрий Господь. Ну, але тут такі слова, які я хочу зараз взяти, друзі, до уваги для всіх нас. Є речі, які вже з нами Бог зробив. Ми ожили, ми почали змінюватися. Вже в нас є перемоги. Багато що ми вже залишили. Багато що ми перемогли. Ну, але якщо ми, знаєте, я не раз кажу за себе або за когось такого іншого. Як я гляну, хто я був у світі, то я зараз дуже крепко змінився. Я зовсім інша людина. Я. Але як я гляну на пророки, на апостолів, то ще стільки багато йти. А у вас? Ви не розумієте? Ми в дорозі. Вже ми багато відійшли від світу, від беззаконня, але туди, де Бог веде мене, я вже ожив, вже почав пускати почки. Але часом плода ще нема. Є речі, які ми можемо змінити самі, а є речі, друзі, які ми не можемо змінити. І єдине, що в нас лишається, це продовжуй знаходитися у присутності Господа. Бо біля нього ти і зацвітеш, і оживеш, і чуть-чуть пізніше ти принесеш плід. Бо по-людськи, по науці, по людському розуму не може таке дерево ожити. Не може бути толку. Вже кажуть, що з нього толку не буде. Да, якщо в світі не буде, но з Богом буде толк. Алілуя! Буде толк, друзі мої. І такі люди, і такі справи, друзі мої, дасть Бог і буде плід. Ось тут так написано. І положи їх в скині собрання перед ковчегом откровення, де являюсь я вам. Отак написано. Чому ми кажемо, друзі, ми учимо, щоб люди віруючі, які прийшли до Бога, для вас спілкування з Богом, я маю на увазі особисте молитовне життя, це було щось великим, не що-небудь. Ви знаєте, якщо ви нас не будете слухатися, і вас молитви не буде нормальної, то це буде видно по вас. Ви розумієте мене? От дрімають, комусь скучно, неінтересно, в'яло, дорогі мої. Це про щось говорить. Ви думаєте, що ми того не бачимо? Чи він не бачить? А? Та бачить він ці всі речі. Є. Для нас має бути триматися Бога, триматися Євангелія, Біблії, молитовне життя, особливо собрання. Для нас це є важливо. Це вже провірно багатьма поколіннями і нашим поколінням, що ті люди, які 2-3 рази, 5 разів на тиждень омиває тіло, частенько вдягається і приходить в собрання, то вони у всіх земних ділах преуспівають за тих, хто цього не робить. Амінь? Чи ви мене не розумієте? Я багатьох питаю, ходи, сусідам кажу, там, ходіть, нема коли. Кажу, а я для мого маю час, я десь поїхати маю час. І всі мої справи, друзі мої, навіть земні справи я преуспіваю. Де я живу? Там, де моя хата стоїть, я маю хату, вона стоїть на піску. Там таке, там у нас є чорнозем місце, а тут на піску. Вулиця вся під лісом. Я взагалі в такому курортному місці живу. Ліс, луг, ну гарне таке, все. І піщана така земля. Якось мені не було коли там що робити, я кажу до жінки, давай якось засію на цей рік пшеницю, а пшеницю засію, то це осінь засіяв, восени, аж до вересня місяця, серпня місяця, не треба нічого робити. Я з такої позиції підійшов, думаю, бо то ж буде недобре, що пастир, город нього там буде, ну, не в порядку. І я гарненько перегорався, зробив, знайшов гарне насіння, засіяв гарненько все. І сусіди мої, а мене два дуже великі господарі сусіди, один другий, і коні мають, там, техніку мають. Що така Іванович каже, що ж ти, на же пісок, що за господар, каже, сіє пшеницю на піску. Я ж їм не кажу, щоб мені, там, мені аби земля не пропала, там, що буде, та буде вже. Ви можете собі уявити, я не пам'ятаю, зараз мені вам процентам це сказати, але я молився про ці речі. Я учу всіх, що приходить весна, чи ви навіть кладете там у тепличку, чи парничок щось там, щоб воно проросло, попросіть того, хто вміє оживити. Амінь. Робіть, ми читали зараз, Ісус каже, ви без мене нічого не можете робити. А багато скажуть вам, та ми робимо. А ви скажуть, я бачу, що ви понаробляли. Ми бачимо, що ви понаробляли без Бога. Ми це бачимо. А попробуйте тобі з Богом. Попробуйте, друзі мої. І на моє велике здивування, я зараз вам можу просто сказати, огороди, яку я там був, я хати там мене, я засіяв пшеницею. Я, ну так, щоб клопоту не мати, я ж там не мав ніколи цим займатися. Але на 20 сотих, коли я запросив там одного нашого віруючого, який має комбайна, німецького такого, він зайшов мені там, він з 20 сотих мені натрусив з комбайна тонну 250 кілограм. То така купа була зерна, я ставив, достав очі і не можу подяти, що це робиться. Прийшли мої сусіди, ці два, бо вони не були тобі. І вони сказали одне слово до мене, буржуй! Що це значить? Знаєте, я так і не появ. Вони мені доказували осінню, що вона не родить, то немає. А знаєте, я кожен рік там, ми городину з жінкою там робимо, і ми кожен рік вносили, ну, у доброму, гноєм. І воно, видно, відбилося так, бо якщо весь час, то того не буде. А я так думаю. І плюс до того всього, Бог ще раз, ну, мене виручив, поміг. Я стільки мав зерна, гора, потім не знав, де діть. Другим, це немало, тона 250 із, ну, може там 22 соти, 21 сота землі. І пісок, то вони такі здивовані. Якщо з Богом, другі мої, то не тільки земля піщана, а й жеза Аарона оживе. Алілуя! Та оживе! І часом люди збоку скажуть, що не буде толку. Не раз нам кажуть, та не буде з нього толку, з неї толку. Ви знаєте, я бував на морі не раз, і море – то така штука, яка не шуткує, помилок не прощає. І великий потоп, який гряде на землю, і чи можливо це все вижити, пройти і перемогти. Якщо послушний Богові, і будеш робити те, що каже Бог, виживеш, пройдеш, переможеш, і буде все добре. разом з Господом нашим Ісусом Христом. Слава Господу! Ми тому, друзі, учимо, бо то так написано, і то є в тому є велика правда. І хай Бог поможе, щоб для нас ім'я Ісуса Христа, віра в Бога, Євангелія свята, Біблія, Євангельські зібрання, наші віруючі люди всі. Та ми, у нас всіх ще є помилки. Ми це розуміємо. Але нехай це для нас буде пріоритетним. Тут написано, я читав, каже, поклади їх на тому місці, де я являюсь вам. Бог так говорить. Де я являюсь вам. І я про себе скажу. Я маю семеро дітей, і тільки дитина в мене народилася, проходить 3 місяці, приблизно 4, я їх всіх приніс туди, де він являється нам. Добре зробив чи ні? Як ви думаєте? А? Я всіх людей, дітей своїх семеро їх представив перед це Боже, щоб знаєте, вони були разом зі мною. І мої діти, вони є з Богом. Мої діти, вони хрещені Святим Духом. І я дякую Богу, що мої діти, вони разом зі мною ідуть тією дорогою, якою веде мене Господь. Слава Ісусу! Дехто дивується, як ти так, такі малі діти, а ти вже їх віддаєш, посвячиш Богові. Я віддаю, да, щоб, бо я знаю, хто мене оживив. Я вам скажу, що я коли прийшов до Бога, то братія боялись мене хрестити. І вони вирішили між собою, що хай я походжу рік. Щоб я походив рік до собрання, що якщо буду я ходити і лишусь біля собрання, ну то може на другий рік. Ну я це діло, а в мене самий характер, я такий, якщо я приймаю рішення, то я вже це діло довожу до кінця. Як я узнав, що значить, вони за таке задумали, то я, мабуть, 4 місяці підряд після кожного собрання, братя, сестри, помоліться за мене, братя, хрестіть мене. Я так їм надокучив. Вони вже не знали, як позбутися мене. А потім, як я узнав, що люди хрестяться Святим Духом і говорять мовами, і можуть чути голос Божий і так далі, чи з натхнення, чи в проповіді, чи з Біблією, то я організував всю свою родину, оту, про яку я трошки зараз розказував, і вони всі за мене молилися від Пасхи, десь середини квітня, аж до 17 вересня. Кожен вечір за мене. Щоб Бог мене хрестив духом. Вони вже були не раді, що я покаявся. Бо що заставляє молитися весь час? Годинами, по 3 години, кожен вечір. Але Бог використав це моє бажання, стремління до Бога. Їх, я думав, що може то там, ну, щось, може, щось воно не то, думаю, щось воно не виходить. І Бог це побачив і хрестить одну, другу. І всю мою родину, яка була ще не хрещена, всіх перехрестив духом. Як я вже побачив, що воно справді є, я вже далі давай шукати Бога. І 17 вересня 85-го року, радянська пора була, я вернувся з роботи, було приблизно 7 годин вечора. Я кажу, Господи, я тебе стільки вже прошу, та покладеш ти на мене свою руку, ну. Я з ним балакував, що такого, знаєте, і виказував, виговарував, і просив, і моляв, а він мовчить. І він взяв, поклав. Як поклав, то з тих пір до нині ще її не забирав. Слава Богу. Алілуя. Я просто показую, друзі мої, щоб в нас було бажання і стремління бути там, де Господь являється для свого народу. В цьому місці ми оживемо, діти оживуть, родина оживе, друзі мої. Зацвіте моє твоє життя, зацвіте. Як я прийшов до Бога, і може ще перші роки 3, ну, у мене таке було всяке, то не получалося, то не виходило, те я не розумів. Таке були деякі потрясіння ще. А потім з часом воно все так вийшло. Я вам скажу, що у мене весна круглий рік. Каже, коли у вас Пасха? Кажу, круглий рік. Так? У мене весь час зібрання. Я бачу, як весь час Бог тут, з нами, помагає людям, рятує людей, змінює людей, спасає людей. Я тільки дякую, бо я прямо як війшов в Божий покой, війшов в Господні свята. Так і донині в ньому. Ну, я намучуюсь, буває невиспаний, буває недоїм, буває критику переживу, всякі речі є. Але стараємось, друзі мої, і хай Бог поможе нам, щоб ми пробували перед Божим лицем. І не ми оживемо, а Бог нас оживить. Я вам скажу, що то дуже нормальні речі. І старайтесь, щоб ваші діти, і чим поменше, сюди. Ви нічого не потеряєте. Ви чуєте мене? Ви не згубите, ви придбаєте. Бо і зараз така коса ходить, така бритва і так бриє. Масово, молодь, діти підростки, як не наркотики, то розпуста. Не розпуста, то алкоголь. Не алкоголь, то пиво. Або там, ну, не будемо вже називатися все. Ви бачите, як бриє. І ніяка освіта, і міцні батьки, і слабі батьки не поможуть. Але я знаю, де можна ожити. Я знаю, де можна перемогти. Де тебе не зачепить оця сардинська коса. Відповідаю і кажу для вас. У Ісусі Христі. Слава Господу. Хай діти будуть з нами, хай вони співають, хай вони вивчають Біблію. Тому що якраз Бог і Боже Слово, тут написано, Бог через своє Слово умудряє простих. Бог робить нас мудрими, розумними, укріпляє, учить мислить нас, розсуждати. І це, друзі, має дуже велике значення. Тут я хотів би читати ще один віршик, в цьому тексті написано так. 9-й вірш. «І виніс Моїсей все жезли от лица Господня ко всім синам Ізраїлеві, і увіділи вони ето, і взяли кожний свій жезл. І увіділи вони ето». Ви до кінця, друзі, того не розумієте, але щоб ви знали, що є пора, коли Бог вас вибирає. І ви навіть то до кінця не розумієте, але Бог не раз, тому що помімо вас, Бог, в принципі, говорить до всіх людей землі. То правда, ні? До всіх. І не раз, користуючись вами, ви навіть того не знаєте, вашим наверненням, те, де ви ожили, де ви зацвіли, де ви перемогли, де ви звільнилися, де ви стали християнином, християнкою, Бог користується вами і говорить з тими людьми. Ми того не вміємо до кінця зрозуміти, а до даного випадку написано, що коли було дано від Бога і були винесені ці жезли перед лице народа, і всі побачили, кого вибрав Господь. Всі побачили. І я читав, і увіділи ето все. І увіділи ето все, друзі. Ви маєте це знати, друзі, ми, тому що Бог от показує не раз. Я знаю, ну, всякі випадки. І я хочу вам сказати, як пресвітер зараз. Ми замітили таку річ, як пастора. Бідне, нещасне прийде до Бога. Ми не виганяємо, тому що ми не Бог. Ми такі самі прийшли. Та добре. Прийшла така нещасна людина. І ми, і Бог огорнув ту людину. Нам сказав, ми її огорнули людину. Бог подав руку, ми подали руку, помогли. І вже вдягнувся, чи вдягнулася. Вже й кусок хліба. Вже є притулок якийсь, вже є гурт, вже ж якийсь спів та далі. І є одна така недобра річ. Вже окрепла, вже копійка появилася. І дивись, вже раз нема в собранні. Чуть-чуть достаток би пішов, чуть-чуть пішов достаток. Все. Невже, дорогі мої, невже ми думаємо, що ми можемо обманути того, хто створив небо і землю? А? Невже ми так думаємо? То якщо в мене було нічого не було, я прийшов до Бога. Якщо він мені трошки щось дав, то ти йди до Бога. Якщо тобі Бог багато дає, то ти тримайся. Бога не лишайте. Ми не раз балакаємо в сім'ї, ми діти, це балакаємо в сім'ї, з дружиною розговоримо. І якось тако балакаємо. Ну, я так трошки вам пару речей скажу про себе. Ой, ви знаєте, що я вже вам перед вами служу 40 хвилин. 40 хвилин я вже стою. От таке от. Балакаємо ми з жінкою, вона каже, знаєш, вона розуміє ці речі, каже, я дуже багато, ми дякуємо Бога, каже, я багато що, каже, я маю біля тебе. Вона говорить. Каже, знаєш, а знаєш, чого я маю? Бо ти маєш біля мене, бо я маю біля нього. Я вам скажу, коли я прийшов до Бога, мене не було, що вдягнути, щоб прийти в собрання. То були джинси, такі колись куртки, такі монтани колись. То були колись не такі руки старші, знаєте. Такі. І я недобре жив, в мене не було з чим. От таке колись було зі мною. Таке колись було зі мною. І я прийшов до Бога, і я тримаюся Господу щиро серця. І сьогодні я теж знаю, що Бог не раз мною користується, і багато з ким про що говорить. Багато з ким про що говорить, багато кого по друзів вразумляє. Я вам скажу, що для мене Боже Слово, Іванське собрання, Божий Дух, голос Божий, присутність Божа, для мене це самі важливі речі на землі. І час від часу я дуже яскраво чую голос Божий. Час від часу, не так часто. І якщо то ця пара раз було це в автомобілі, я їду з сім'єю, і я чую, Бог кличе мене і дає мені слово. Я кажу, тихенько. Я стою на обочину, беру ручку, Біблію, сижу, і 10, 20, 30 хвилин я приймаю те, що він мені говорить. І жінка, і діти, тишина. Тато слухає Бога. Слава Господу. Отаке часом, друзі, буде у вас, і вас, проповідники, і браття, і вас, сестри. Це у любого часом таке може бути. Ви маєте знати, що якщо, знаєте, як ви говорите з Верховним, або він ще до вас говорить, кидайте все. У нас така була комедія. Ну, років 5 назад, може більше, я не пам'ятаю, бо то я того не учасник. Але крутили кінофільми багатосерійні. Пам'ятаєте там? Мар'яна якась, Манька якась там, Ганька, пам'ятаєте? От таке, років 5 таке було, по 50 серій. Я вертаюся до моєї жінки, розказує, ти знаєш, на полі люди, в нас там теж є цукрові буряки, і люди, ну, ланку беруть там, прополюють ці буряки. І каже, підуть люди, а там якісь ті серії були в день. Це моя жінка мені розказала, бо я не був тоді весь час, не бачу того. І каже, підходить якась там пора, час, чи два, чи три дня. Ці жінки, і то всякі жінки, кидають свої там, ну, що красують, цей інструмент весь, і свої клумочки, ото такі пляшки з водою. І бігом в село до ближньої хати. Годину от мар'янили, і бігом назад знову на цього. Я, як узнав, це для мене буде приклад в проповіді. Ото так, друзі мої, і та так люди прив'язані до того, що не треба. А я розказую для нас усіх, щоб наше серце було прив'язане до Бога. Якщо Бог говорить, кидайте любу ланку. Добре? І просто говори, Господи, бо я слухаю Тебе. Бо я слухаю Тебе. Як то добре, коли Бог відкрив для Йосипа, і, друзі мої, це не так легко. Коли являється ангел вночі, до Йосипа каже, бери Марію, бери немовля і у Єгипет, бо шукає душі дитини, і у вас може бути клопот. І вони послухались, ви можете тако покинути все і піти? А? А? Треба подумати. Брат сьогодні нам про Авраама говорив. Але якщо Бог говорить, якщо Бог сказав одної стройку в чех, якщо Бог говорить до нас, що прийдіть до Бога, покайтесь, і сповідуйтесь і так служіть Господу, ми сьогодні знаємо, що всі, хто послухалися Бога, там є толк, там є порядок, там оживають, там квітнуть і там приносять плід в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Каже Господь, якщо прибудете ви в мені, а я прибуду в вас, то ви рясно зародите і принесете багато хорошого плоду в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це дуже, друзі, серйозні речі. І щоб ви знали, воля Божа. Друзі мої, Бог подбає, поможе. І земля зародить, і одежа буде, і їжа буде, і буде добре вам, і дітям, і внукам, і правнукам. Бог вміє про це подбати. Він це робить, друзі мої. Але я веду думку так. Воля Божа, щоб цей жезл поки оживе, він був у присутності Бога. І коли він ожив, зацвів, приніс плід, то навіть в цю пору, щоб цей жезл був перед лицем Божим. І коли надалі воля Божа, надалі, друзі мої, щоб така людина і особа завжди була з Богом. Амінь, скажем? Ми від того тільки виграємо і багато що, друзі, придбаємо. Якщо ви уважно будете читати, вивчати Біблію, п'ятикнижжя Мойсея, це старий заповіт, ви побачите одну річ. Більшості всі євреї дбали про золото, про одежу, про коні, надбання. А Мойсей про це ніколи. Тож єврей не дбав. Не дбав. І коли йому лишилося до смерті його декілька неділь або декілька днів, йому було 120 років. І сам Бог йому каже: я тобі даю текст пісні. І ця пісня написана в Второзаконі. Дід, якому 120 років. І Бог йому сказав: оце пісня. Пісня. І ти цю пісню вивчив, він записав її, прийняв і вивчив. І Бог сказав: а тепер цій пісні ти навчив всіх синів Ізраїля. Як ви думаєте, чи то легко навчити пісні 2-3 мільйони людей? Якщо серед вас є регенти чи диригенти, ви знаєте, як то важко навіть тут навчити. То не просто. А Мойсей навчив. Навчив весь Ізраїль цієї пісні. І це не на два куплети, ви там побачите. То не на два куплети. І то була пісня усвідомлення, пісня посвячення і пісня хвали і подяки Богові. Там такі слова, ви цей текст побачите. Щоб люди зрозуміли, що Господь вивів, Господь помилував, Господня рука, і тільки в Господі наше життя, наше ім'я, Він наш щит. Це гарні слова, там побачите. І я допускаю ту думку, я її небагато там проповідую, але я допускаю ту думку, що коли він цю пісню навчив, то весь Ізраїль ту пісню співав. Може, сім'ями, може, родинами, колінами. І навіть я допускаю думку, що вони якось заспівали і разом. Разом, друзі мої. І знаєте, як то добре? Чоловік прожив життя в Бозі, і життя його було складне. Його дуже часто, знаєте, хвилювали і безпокоїли недобрі люди. І вас так само, і вас так само. Але нехай, скільки б вам не було би років, і як би вас там не було з вашим музикальним слухом, але було б добре, щоб ваша і моя душа співала для Господа. А? Амінь? Я хочу, щоб ви налаштували на це своє серце, щоб наша душа, вона співала для Господа. І щоб, ну, ми, знаєте, ну, Мойсей навчив мільйони співати. А хай Бог поможе, щоб ми навчили хоча б наші сім'ї. А? Щоб в наших сім'ях, я коли балакую з братями, старшими, главами сімейств і родин, братя, це від вас. Щоб в вашій сім'ї читалося Євангеліє, горів Господній світильник, була молитва, був спів, був духовний толк, щоб ваша сім'я приймала странників, щоб ваша сім'я одягала, хто не вдягнутий, щоб вона, ваша сім'я поїла спрагнених, годувала голодних. Це задача і позиція голови сімейства. Часом буває, що чоловік цього діла ну, не розуміє, то жінка каже: давай приймемо, на обід візьмемо, давай погодуємо. То дякую Богу, таку жінку маєш. Дякую Богу. А краще, щоб це все походило від серця голови сімейства. І я думаю, що ви розумієте, що Мойсей ні чуть-чуть не жалкує, що він послухався Бога, і пісню вивчив, і людей вивчив, і коли він уходив в життя, то і Мойсей співав, і весь народ Божий співав для Господа. Слава Ісусу Христу! Амінь! Сказав Господь, ще раз читаю ці слова, і буду мати молитву. Я є лоза, а ви ветви. Хто перебуває в мені, і я в ньому, тот приносить много плода. Чуєте слово? Много плода. Багато. Ібо без мене не можете робити нічого. І напевно ми зрозуміли, і ужити ми не можемо без Бога, і зацвісти не можемо. А цвіт – це не тільки гарно, а це ще й для очей приємно, і це запах. Ви уявляєте, там в святищі отаке ожило і зацвіло, і дало гарні благоухання. Слава Ісусу! Отак воно. Я думаю, друзі мої, що ми помолимось до Бога і подякуємо Його за це собрання. Амінь. Прошу.